पीकर तो नहीं आए ना? ना पी के बिल्कुल नहीं आया। वैसे आज के दिन तो हम पिएंगे भी और पिलाएंगे, क्यों सर? थैंक यू वेरी मच, हम चाय पी चुके हैं। अजी लाला सर साहब, चाय भी कोई पीने की चीज है? जिसने पी नहीं उसकी किस्मत फूट गई। आप इसकी बात का बुरा ना मानिएगा, विकी को तो मजाक करने की आदत है। वो तो आप भी जानते हैं। I'm a smoke, well I wanna smoke. I'm a joke, who I wanna.